Oh Mario, Luca ta moisi o moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yote. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi eh. Lelo bitumba lobi kosona e na baye eh. Na boyi ko baby sanzoto na matanga na lembi eh. Mario. Yo, kolinga kapesi bazai na mbongo. Yo kandengi azaliko kabayo. Na mitema ya basi pe na mibali. Yo motozai na ba diplome mitano Mario. Sala kame me foro luka mosala Mario. Pona nini ozako baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Ah, nalembi. Ba protinga na pakolaka. Zotwe koma sembe sembe. Oko pete gana zoka. Lobi na swa maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo, yo kimi na ye. Mario na ba ye. Mario na lembi ye. Ba familia Mario bakani saka. Mario ape saka nga mosoro. Nzo ganga moto na lati saka. E na le isaka, e na lali saka. Mario na lembi ye. Ikambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba na lembi Mario na baye yo kende Mario na lembi yo Mario okutinga na biloko mobali mosusu a somba oyoko elingi ya kofanda te Mario oyoko elingi te olia na mesa. Kaka soki zue kangyo na poitrine Olinyaka kopeta ngai nako boma biloko Mario, sinasalisa yo mingi Diploma simangamu nasalisa kiyo Mario Bongo leonga kumimwa simabe Mario likambote Ah, mokilie, ezaka kapoye Mobali akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi Mobali akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi Na bandiko bima na ye, ba bandiko penga ye, monsieur Mario abimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na ba ye yo, kende Mario na lembi yo Mario asongi epe ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana Ekomi tango akolala mbeto mokuse makolo milai Mario Mario na lembi Somba mbeto na baye Mario na lembi Koyoka motema pasite Ndakonga moko na futaka Ilama na sombela yo Natikeli yo souvenir ya bolingo Zalina lavage na cotine de la yona pato Mario na lembio kende na yona baye yo Mario à l'eau la fusée Mario Mario Mossala Copette d'un gars banadi coco Panangoya yo Olingo beba mama mo bokoli Epaizua ya lokuta, epaizua ya biloko, akuta kinga na ye. likambo moke mosala koboma biloko ya ndako era somba na bayeyo mario nalembi yo bima bima na bayeyo oh. Mario nalembongwa likelemba mitutuku misato na sombi mercedes 190 na ibisi mario mokomosi tobima tokende kosala promenade tokomi na nzela mario bi na ngai yo zonga kotenga na zali na kumba fature mpo bamonaka ndango nasombeli yo yango nayebisi mario te ndambina na poso na kumba mpo eloko nasombi sika batosi bamona mpe ngango nasombi toweli volonga na mario mario atuteli nga vature na nzete nzoto ezali nano ya meme olingi obebisa nga elongi ipare pasi nyonso ozwaka mosala kobebisa bango bilongi epa na nga na estope nalembi Mario papa na baye yo Kende na yo na lebi yo Mario a ingraba bongiso bien pour sa matama na pomade Teza mwindo ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Balize zana yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro sada Masini ya mandepo Isanola Kut Kutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye mesyo Mopale ya vimbi moto, akanisi biloko na ngaya ye Mopale ya kutinga na ngenge asengi ya komandenga na nimi Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye mesyo Mwario ya vimbi moto, akanisi biloko na ngaya ye Mario na baye yo Ya yo Bima na yo na lemi yo Mema bilamba na baye yo Mario A travers yo Na pesa baliki mususu toli Boko miko ni gabasi Apa topo na bambongo na bango Mobani ya salimbongo A salimbongo a pesi mwasi Yo kei Oke ko vande la yepo Sigi sayango Mario, okutinda ku apartema kitoko Biloko yi muta sombite Yo lali obandi telefone televizyon Oh Mario, kanisa ke mobali wa somba ki onpa Muna kipasi, likambo nini Mario Likambo nalo bangute ezaite Ezaite, ezaite, ezaite Mario Koyoka motema pasite Na konga moto na futaka Il a mana sombela yo na kikeli yo souvenir ya bolingo Oye zalina la vache na kotinde la yo na pato mwika Mario na lembi yo Kende mapa na lembi yo Bima bima na baye yo Mario, ba sapato ya Weston Na ba sapato ya Provo olataka Kaka mwasi muta sombela kanyo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka mwasi muta sombela kayo Mario. Ba suki ekomi kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka mwasi muta futaka coiffeuse wana. Ah, ba prodinga na pakolaka, nzoto ekoma sembe sembe. Okopete nga na soka, lobi na zo maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo, boinga ye. Mario. matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etoboka ebimisa mpasi polomue na baye e mario matela mokosa na lembi e somba matela na baye lelokoso nalobi bitumba na baye lelo makambo lobi makambo na lembi naboyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo mario na lembi yo mema bilamba na lembi yo kotikeloko te na baye yo mario nauti zando nakutie na ndako mario asiliki nakanisi bana mosala balambili biloko malamu te ngamboko nakoti na cuisine nalambeli mario natii na mesa mario aboyi kolia asiliki abengi ngai pembe nalobi sheri oyebi tina nasiliki ngai te nayebi te abi bakomple oyo alin ebimi sikoyo soki osombeli ngai te libala ekokufa ya mbala oyo mario akuti ngai na ngenge asengi adirige ngai na ndimi nabandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur mario avimbi moto akanisi biloko na ngai ya ye mario na baye yo mobali mabe na lembi yo kobetaka ngai na lembi yo papa ah mario vraiment kende no kaka na ba grand frère ya quartier okoma kosoyela bango zuwa bato bamoni esika ngai nakoli mario mario akomona ntango bakosala versement ya mbongo baye kotikela ngai mario alongoli sengle alingi siko asala konte ya mbongo zuwa etondi ye mbanga na mitoki mario me mbongo yango ezaa konte ya yo nakobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki nga na yango ikambo moke mosala koboma biloko ya ndako e na somba na lembi yo mario papa na baye yo kende na yo na lembi yo lokoso eleki na lembi yo bafami ya mario bakanisaka mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto nalakisaka ye naleisaka ye nalalisaka e mario antuka nalembi mbala oyo soki oyoki susu natuni ata bamuziki na ngai baya kobondela yo kende libela daye oza mwana bato ngai mpe na mwana bato point Mario, à travers yo, n'a pas sa balle qui m'a sous-toli. Pourquoi kolinga basi ya bato mpo na bambongo na bango. Mobali asali mbongo, asali mbongo, apesi mwasi yo okei, okei kovandela ye po osilisa yango. Ah, yo Mario, okuti ndako apartema kitoko, biloko yi muta sombite, yo olali ovandi telefone televizio. Oh Mario, kanisa ke mobali asombaki ya mpe amonaki pasi likambo nini Mario? Ah, likambo na loba kuti ezali te, ezali te, ezali te, ezali te Mario. Koyoka motema pasi te nakonga moto nafutaka ilamba nasombela yo nakikeli yo souvenir ya bolingo oyo ezali na lavage nakotindela yo na bato mwika Mario nalembi yo kende mapa nalembi yo bima bima na baye yo. Mario basapato ya Weston na basapato ya Proko olataka kaka mwasi mutasombelaka yo bilamba ya Valentino complet ya cuir na bachemise ya soie basenti ya lézard kaka mwasi mutasombelaka yo Mario basuki ekomi kolala milelu milelu singasinga na moto kaka mwasi mutafutaka kwafeze wana ah. Baprodwinga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na soka lobi nazwa maladi ya kanser lobi ntango nakopola yo boyinga ye Mario nalembi yo kende papa nalembi yo Mario azongi epai ya baboti akuti matela na ye ya bomwana ekomi ntango akolala matela etoboka ebimisa pasi polomue na baye e Mario matela mokosa nalembi ye somba matela na baye lelo kosona lobi bitumba na baye lelo makambo lobi makambo nalembi ye naboyi kobebisa nzoto na manzaka na baye yo Mario nalembi yo mema bilamba nalembi yo kotike lokote na baye yo Mario nauti zando nakutye na ndako Mario asiliki nakanisi bana mosala balambile biloko malamu te ngamboko nakoti na cuisine nalambeli Mario nakina mesa Mario aboyi kolia asiliki abengi ngai pembe nalobi sheri oyibikina nasiliki ngai bite nayebi te abima komple oyo alin ebimi sikoyo soki osombeli ngai te libala ekokufa ya mbala oyo ah. Mario akuti nga na ngenge asengi adirige nga na ndimi nabandi kobima na ye babandi kobenga ye monsieur Mario avimbi moto akanisi biloko na ngai aye Mario nabaye yo mobali mabe nalembi yo kobetaka nga nalembi yo papa ah Mario vraiment kende nokaka na ba grand frère ya quartier okoma kosoela bango zuwa bato bamonisika ngai na koli Mario ah. Mario akomona ntango bakosala versement ya mbongo bayi kotikela ngai Mario alongoli single alingi sikoyo asala konti ya mbongo zuwa etondi ye mbanga na mitoki Mario me mbongo yango eza kokonte ya yo akobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki nga na yango ikambo moke mosala koboma biloko ya ndako ye nasomba nalembi yo oh. Mario papa na baye yo oh. Kende na yo nalembi yo oh. Lokoso eleki nalembi yo oh. Bafami ya Mario bakanisaka Mario apesaka ngai mosolo nzoka ngai moto nalakisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye Mario antuka nalembi mbalo yo soko yoki susu natuni ata bamuziki na ngai baya kobondela yo kende libela daye oza mwana bato ngai mpe na mwana bato point